Też mi się tak skojarzyło, że to już siódmy, ale się ugryzłem w język, bo przecież od razu na myśl przychodzi, że to niecałe dwa tygodnie i już dnia zacznie. No dobra, bo już dostałem po uszach mimo słuchawek, ale zabolało. Dziś pogodnie, słonecznie, bezchmurne niebo w większości regionów, choć w obszarach podgórskich, Beskidów i Tatr, także w górach może się chmurzyć, miejscami możliwe przelotne opady oraz burze, wiatr słaby na wybrzeżu oraz na Dolnym Śląsku oraz w czasie burz, porywisty. Ciśnienie spada, temperatura się panu synoptykowi wyrwało tak w tym tygodniu w dzień, od 20 stopni na wschodzie, 24 w centrum do 27 na Pomorzu Zachodnim. Mu się wyrwało z samego rana, bo to tak wczoraj, no piękne, przyzwoite 8 stopni, komu to przeszkadzało, a dziś 10. No to jak nic, chyba coś mi się wydaje, że lato idzie, bo taka tendencja to w przyszłym tygodniu upały, tak zapowiada pan synoptyk. Podejrzymy jeszcze mapy pogodowe im bliżej końca tygodnia, ale już widzimy, że ponad 30, tak to w przyszłym tygodniu. Kolorowe błyski, jagód czerń i zapach traw koszonych gdzieś. Lubię, gdy uśmiechasz tak do mnie się i lubię każdy dzień smakować i wyciskać każdą kroplę, każdy łyk, po nocy sen zapisać i spełnić go od razu, gdy wstanie świt. Życie układa się w mozaiki, małą sieć przyjemności, drobnych chwil. W prostych rzeczach jest to, czego szukam, więc może odnajdę cię. Życie układa się w mozaiki, małą sieć przyjemności, drobnych chwil. Wplatam w życie swe obrazy, jakie chcę. Lubię siebie, kocham cię. Lubię, gdy deszcz pada też. Lubię czekoladę, pierwszy śnieg. Płonie, gdy jeśli uśmiech się na twarzach pojawił, to bardzo dobrze, bardzo dobrze. Młoda, zdolna, uśmiechnięta, malinowy, Marcelina. 9 minut po godzinie 5:00 sprawdzamy, co dziś przed nami, o czym dziś usłyszymy w Trójce, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach. Między innymi o tym, że prezydent Rumunii, Klaus Ioannis, przylatuje do Warszawy. Wizyta ma związek z piątkowym szczytem tzw. bukaresztańskiej dziewiątki, którego współgospodarzami są Polska i Rumunia. Te spotkanie tej bukaresztańskiej dziewiątki to kraje wschodniej flanki NATO. Polska, Rumunia, Węgry, Czechy, Słowacja, Bułgaria, także Litwa, Łotwa i Estonia. O 9:00, ostatni dzień posiedzenia Sejmu, posłowie wsłuchają m.in. informacji rządu na temat działań Ministerstwa Rolnictwa dotyczących problemów na rynku owoców i warzyw. W południe zbierze się Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Jej członkowie mają się zapoznać z informacją na temat stanu przygotowań polskiej reprezentacji w piłce nożnej do rozpoczynających się w przyszłym tygodniu w Rosji Mistrzostw Świata. Będzie się też dyskusja na temat zapewnienia bezpieczeństwa polskim kibicom, którzy wybiorą się na mundial. Posiedzenie Sejmu zakończy zaplanowany na 3 godziny blok głosowań. Z kolei w Senacie pod koniec posiedzenia odbędzie się głosowanie nad obniżeniem uposażeń posłów i senatorów. Ta ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora, którą Sejm przyjął w maju, przewiduje obniżenie uposażeń parlamentarzystów o 20%. Będą one wynosiły 80% wynagrodzenia podsekretarza stanu, które regulują przepisy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Z zagranicy to ma być kolejna decyzja w sprawie wzmacniania bezpieczeństwa Europy. Ministrowie obrony krajów NATO mają dziś zaakceptować nową strukturę dowodzenia sojuszu. Jest ona potrzebna, by NATO mogło sprawniej działać i szybciej wysyłać wojska w miejsce ewentualnego zagrożenia. No jeszcze Ukraina, bo dziś tamtejszy parlament ma głosować nad powołaniem sądu antykorupcyjnego. Ma to być ważny organ w zwalczaniu powszechnej nad Dnieprem korupcji. Od powstania tej instytucji uzależniona zresztą jest zagraniczna pomoc finansowa. Kraje Zachodu, ale także Międzynarodowy Fundusz Walutowy chcą, by nowy sąd był niezależny od decyzji ukraińskich polityków. No, wiadomo dlaczego. Więcej o tym w serwisach informacyjnych Trójki i w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio.pl. Niezmiennie zachęcamy. Także zachęcamy do głosowania. No, już wcześniej wspominałem, że i lista przebojów, i głosujemy do jutra, i kolejne notowanie 1897, a i owszem, a i zmiany na miejscu pierwszym, męskie granie orkiestra na szczycie, na trzecim z drugiego Kasia Nosowska, a na drugim z pierwszego Laocze i Kapitan Polska. Polecamy Państwu serdecznie uwadze, nie tylko te nagrania z samej czołówki, ale także szczęśliwą trzynastkę i pozostałe. Kapitan Polska! ale pan kapitan, kapitan Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska. Podatki, opłaty dziś w prasie. Krótko trzy tematy. Pierwszy z Pulsu Biznesu o tym, że cztery projekty opozycji obniżające stawki podatku VAT trafią do kosza, bo PiS chce ich odrzucenia. Wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie czterech opozycyjnych projektów dotyczących stawek podatków od towarów i usług. Było to ich pierwsze i ostatnie czytanie. Los projektów jest przesądzony, ponieważ przeciwko nim jest partia rządząca. Nie będzie obniżki VAT, o tym dziś Puls Biznesu. Dziennik o tym, że wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego nie pozostawia wątpliwości, jeśli zgodnie z poleceniem darczyńcy lub testatora kupimy sobie mieszkanie, samochód czy choćby telefon, to fiskus nie dostanie od tego ani grosza. Eksperci mówią wprost, to rewolucja. Ministerstwo Finansów próbowało bronić budżet przed taką interpretacją, twierdząc, że ustawodawca wyłączył z opodatkowania tylko te kwoty, które obdarowany musi oddać osobie trzeciej i przez to zubożyć swój majątek. Ten argument nie przekonał jednak sądu. Uznał on, że obdarowany może być jednocześnie adresatem polecenia wydanego przez darczyńcę czy testatora i zgodnie z jego wolą kupić coś w sobie. Koniec podatku od spadku i darowizn. Eksperci mówią, że to rewolucja. O tym dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej. No i jeszcze Rzeczpospolita. O tym, że wczoraj Sąd Najwyższy przesądził, że podwyżka rocznej opłaty dotyczącej miejsca postojowego jest skuteczna, tylko gdy otrzymają ją wszyscy współużytkownicy wieczyści garażu. Uchwała sądu jest odpowiedzią na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie. Rozstrzygał on spór między warszawskim ratuszem a spółdzielnią mieszkaniową Wola, również ze stolicy. Ta ostatnia kwestionowała skuteczność wypowiedzenia rocznej opłaty. Jej zdaniem miasto powinno wypowiedzieć opłatę wszystkim współużytkownikom wieczystym, a tego nie zrobiło. Mi nie podoba się również wysokość podwyżki. Opłata pierwotnie wynosiła niecałe 290 zł, a po podwyżce ponad 1300, więc była bardzo wysoka. Wypowiedzenie rocznej opłaty za garaż podziemny jest skuteczne wtedy, gdy otrzymają każdy posiadacz miejsca postojowego, a nie tylko ci wybrani. O podwyżce za miejsce postojowe w garażu podziemnym dla wszystkich dziś w Rzeczpospolitej. Trzy tematy z trzech tytułów, a więcej z prasy oczywiście także po godzinie 6. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Tulia, jeszcze cię nie ma. 18 po 5. Nie ma cię. Nigdy nie było. Nie wiem jak cię wymyśleć. Dzisiaj mam. By się na tak ułożyć.

nie tylko 7, ale 8 czerwca też, jak pamiętamy, Polacy w referendum opowiedzieli się za wejściem do Unii Europejskiej, ale zleciało 15 lat. 4 lata temu Petro Poroszenko został zaprzysiężony na urząd prezydenta Ukrainy, a 3 lata temu zmarł Christopher Lee, brytyjski aktor, wokalista. W XXI wieku najbardziej znane kreacje z Władcy Pierścieni, Hobbita czy Gwiezdnych Wojen. Pamiętamy o urodzonych 7 czerwca. 95 lat kończy dziś pan Henryk Chmielewski, papciochmiel, grafik, rysownik i publicysta. 90 lat temu urodził się James Ivory, amerykański reżyser. 66 lat kończy turecki pisarz, laureat Literackiej Nagrody Nobla z 2006 roku Orhan Pamuk. Dziś też urodziny rosyjskiej tenisistki Anny Kurnikowej. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. A w muzycznym kalendarzu pamiętamy, że w 1965 roku urodził się Robert Johnson. Warto kochać, póki wciąż Kubie chyba głos się trochę zmienił. Kuba Badach, Robert Jansson, muzyk, kompozytor, piosenkarz, aranżer, kończy 53 lata. Wszystkiego dobrego. Teraz już po 5.30 prognoza pogody. Polska pod wpływem wyżu, początkowo na północnym wschodzie zalegać będzie jeszcze chłodne powietrze pochodzenia arktycznego, tak, pierwszy tydzień czerwca. W pozostałych regionach nieco cieplejsze powietrze polarno-morskie. W ciągu dnia z zachodu zacznie napływać coraz cieplejsze powietrze polarne, morskie. Dziś pogodnie, słonecznie, choć w rejonach podgórskich, w górach będzie się chmurzyć, miejscami przelotnie popada, w górach możliwe także burze, a wiatr słaby i umiarkowany nad morzem na Dolnym Śląsku oraz w czasie burz porywisty. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1011 hektopaskali. No a w dzień poranek chłodny, rześki jeszcze od 20 na wschodzie, 24 w centrum, najcieplej w ciągu dnia na Pomorzu Zachodnim, tam do 27 stopni. Poruba poranuje plama likioniru. Nie dość, że z listy przyboj w trójki, to dziś oczywiście urodzinowo Jaromir Nohawica, czeski poeta, pieśniarz i kompozytor, kończy 65 lat z najlepszymi życzeniami. 65, ale i bardzo dobrze. Zdaje się, że nie wybiera się na emeryturę. Sygnał od państwa, od pani Kasi w Krakowie, tylko 8. No to znaczy się rześko, bo w dzień od 20 do 27, jak słyszeliśmy. No idzie lato, nie ma na to rady. Wczoraj za oknem na Myśliwieckiej 8, dzisiaj 10. Jest progres. Także jeśli chodzi o naszą budzikową rodzinę, pan Stanisław zdetronizowany do tej pory, zdaje się, przez miesiąc był najmłodszym słuchaczem trójki. Jeśli dobrze liczę, miesiąc, czy już nawet minął miesiąc, tak. No a mamy radosną informację od pani Ani z Gliwic. W rodzinie urodziła się Berenika. Składamy najlepsze życzenia rodzinom, rodzicom najbliższym, a szczególnie tym wszystkim młodym, świeżo upieczonym rodzinom, rodzicom, którzy to właśnie słuchają budzika. Różne obowiązki o tej porze, ale to jedno. Choć nie tylko to, myślę, że i ta radość także z najmłodszych nas łączy o tak nieprzyzwoitej porze. Chociaż mimo, że rześko to i tak piękny czas, kiedy słońce już za oknami. Z nami także pan Tomek, parzący kawę dla budzikowego grona, pani Magda z Harstad w Norwegii. Pięknie, ciepło, a może ograniczę państwu tego bólu, kiedy to jednocyfrówka i z tej jednocyfrówki w ciągu dnia pani Magda z północy Norwegii też się cieszy. No ale okolice Narwiku na nas uchu, to nas bardzo cieszy. Sygnał od pana Tomka i Jubail tu na drugą nóżkę. Ha, dwucyfrówka, to zawsze, ale dziś 32 o poranku, ale po godzinie 6 już zacznie rosnąć temperatura i dobija dziś tych, którzy nie lubią upałów też, a dobije do 45. Kolejne życzenia urodzinowe i najlepsze. Pamiętamy o tym, że 78 lat temu urodził się Sir Tom Jones. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be more? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ależ błyskawicznie państwo reagują, między innymi pan Jacek z Krakowa. No a nie trzeba było Delilah zostawimy kolegom, koleżankom z poranka, więc może też tak będziemy świętować. Może i przez cały dzień. 78. urodziny, które dziś obchodzi Sir Tom Jones. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Sygnały od państwa, między innymi od pana Oskara z Poznania. Kochanieńki, jeszcze znajdzie się miejsce dla kolejnej osoby w budzikowym zespole, w Budzik Team. Bardzo chciałbym dołączyć. Panie Oskarze z Poznania, no czekaliśmy na pana. Nie to, że ostatnia ławka, bo to wcale nie spóźnienie, ale no, tak sobie myślę, między panem Jackiem z Krakowa, o tak, tak tutaj pod koniec sali może i obok pani Justyny, która reprezentuje Smolnik Bieszczady. O dobrze, no państwo się zmieszczą, przesuną. Bardzo się cieszymy. Witamy panie Oskarze z Poznania w budzikowym gronie. Za 19.06. Kolejna data urodzinowa. Bardzo nam miło witać także 25-latka, który to już świetnie sobie radzi na liście przebojów i w budziku też i z kolejnym nowym nagraniem w trójce Paradise.

Jane's Addiction na zakończenie dzisiejszego spotkania ze światem dat. 51 lat kończy gitarzysta, wokalista Dave Navarro. Za 12:06 czas na country w Budziku. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Na razie jestem kawałkiem węgla, ale kiedyś stanę się diamentem, powiedział do siebie facet po przejściach. Właśnie postanowił zerwać z nałogiem. Billy Joe Shaver był znanym rozrabiaką i hulaką. Z Teksasu oczywiście. Bobby Bear, znany już wykonawca, podpisał z nim kontrakt na piosenki. Dał mu $50 tygodniowo za stałe dostarczanie nowych kompozycji. I potem już można powiedzieć poszło, chociaż albumy Billy Joe Shavera, które zaczął nagrywać dzięki piosenkom wylansowanym przez innych, nie rozchodziły się najlepiej. Posłuchajmy tego właśnie utworu, który zaczął jego karierę. Bobby Bear zaśpiewa kompozycję Billy Joe Shavera I'm Gonna Be a Diamond Someday. Just an old chunk of coal, but I'm gonna be a diamond someday. I'm gonna grow and glow till I'm so plumb pure perfect, gonna put a smile on everybody's face. I'm gonna kneel and pray every day lest I should become vain along the way. I'm just an old chunk of coal now, Lord, but I'm gonna be a diamond someday. Single flaw. I'm gonna be the world's best friend. Gonna go around shaking everybody's hand. I'm gonna be the cotton picking rage of the age. I'm gonna be a dime. Kiedyś ten kawałek węgla zamieni się w diament. Tak jak ja, śpiewał Bobby Bear, który był kiedyś na pikniku country w Mrągowie, i Billy Joe Shaver, kompozytor tej piosenki, także. Fantastycznie występowali. Opowiem o tym przy jakiejś następnej okazji, a na razie Billy Joe Shaver we własnym utworze Georgia on a Fast Train. Do Georgii pospiesznym. Yes, say my mammy left me day before she had me. Says she hit the road and never once looked back. And I just thought I'd mention my grandma's old age pension is the reason why I'm standing here today. I got all my country learning, milking and a-churning, picking cotton, raising hail and baling hay. I've been to Georgia on a fast train, honey. I wasn't born no yesterday. Got a good Christian raising and a great education. Ain't no needin' y'all treating me this way. Get my share of mine. And I've been to Georgia on a fast train, honey. I wasn't born no yesterday. Got a good Christian raising and an eighth grade education. Ain't no needin' y'all treating me this way. Kornelius Pacuda i Country w Budziku jutro przed godziną szóstą. Zapraszamy, a dziś jeszcze przed szóstą mądrość dotycząca właściwie całego czerwca. W czerwcu się okaże, co nam Bóg da w darze. Bardzo pięknie dziękuję Państwu za korespondencję. Ciąg dalszy pewnie, że w ranku. Polecamy i zapraszamy za 4 minuty o szóstej serwis, potem Marcin Łukawski i poranna audycja. Dziękujemy bardzo. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodaj, dobrego dnia, do jutra. Taka grupa ludzi. God, but I